Velkommen i den grønne lund, hvor fuglene de sjunge. De hører skal den danske mund, de sang har en tunge. Kan munden vi få ret en gang til andet end at spise? Hver andet barn i denne vang forstår en alkveden vise. For hvad vi fattes først og sidst, tillykke ej så ganske, men lidt af både her og hist, det er de ægte danske. Der om sig nys en lille fugl i syd for skamlingsbanke, og syndig er at lægge skjul på hele folkets tanke. Vi fyrer løver i vores skjold, af hjerter tæt omsatte. Dem førte vi fra hele nøgen, og ingen abbe katte. Hver fuld må synge med sit næb, og livet skal vi skønne. Var uden sang og slid og slip, så velkommen i det grønne.